ธรรมบรรยายวันที่5วันที่5ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านยังมีเวลาเหลืออยู่อีก5วันสำหรับการฝึกปฏิบัติเวลาครึ่งหนึ่งในการปฏิบัติธรรม10วันได้หมดไปแล้วสิ่งใดที่หมดไปแล้วก็หมดไปสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับเราคือสิ่งที่ยังมีอยู่ผู้ที่เฉลียวฉลาดและมีปัญญาย่อมรู้จักใช้เวลาของตนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยไม่มัวแต่คำนึงถึงสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วท่านสามารถใช้เวลาให้ดีที่สุดโดยฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและเคร่งครัดรวมทั้งทำความเข้าใจในเทคนิคการปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยผู้ปฏิบัติใหม่มักมีความสับสนในช่วงแรกเพราะแต่ละคนมีภูมิหลังและขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันบางท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่สอนก็ไม่ตรงกับความเชื่อถือหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจนถึงวันที่4หรือวันที่5ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเริ่มตระหนักและเชื่อว่าวิธีปฏิบัตินี้น่าจะดีน่าจะได้ผลและอยากจะปฏิบัติทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้ลองปฏิบัติมาแล้วประกอบทั้งได้ฟังธรรมบรรยายและได้ทักษะจนเกิดความกระจ่างชัดดังนั้นหลังวันที่5ทุกคนจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังและนี่ก็คือเหตุที่ทำให้ทุกคนได้รับผลดีฉะนั้นในเวลาที่เหลืออีก5วันขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ทำความเข้าใจกับเทคนิคการปฏิบัติให้ถูกต้องพยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาหน้าที่ที่ท่านต้องทำคือเฝ้าสังเกตดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นความจริงอย่างที่มันเป็นอยู่สังเกตดูด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาไม่ต้องทำอย่างอื่นเรื่องอยู่นั้นธรรมะจะจัดสรรเองผลจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของธรรมะและธรรมชาติเมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นภายในร่างกายของท่านก็ให้ท่านเฝ้าสังเกตดูเฝ้าดูด้วยความวางเฉยด้วยความมีอุเบกขาเท่านั้นเท่านั้นเองที่ท่านต้องทำคือเฝ้าตามดูรู้ทันระวังอุเบกขานี่แหละคือวิปัสสนาและนี่แหละคือเทคนิคในการปฏิบัติเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณแต่ได้สูญหายไปจากโลกอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบอีกครั้งหนึ่งหลักการของธรรมะในภาคทฤษฎีนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแต่แต่ก่อนสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ทรงไปศึกษากับฤาษีสององค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการสอนสมาธิระดับลึกจนถึงฌาน8ฤาษีทั้งสองเป็นผู้รักษาศีลอย่างเคร่งครัดมีสมาธิที่บริบูรณ์และมีปัญญามากแต่ด้วยเหตุใดจึงยังไม่หลุดพ้นและเมื่อพระพุทธองค์ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากฤาษีทั้งสองแล้วก็ยังไม่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงยังไม่หลุดพ้นยังไม่สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ขาดหายไปนั้นคืออะไรเล่าในเมื่อมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบอะไรและปฏิบัติเช่นไรจึงได้ทรงหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องปัญญาที่กล่าวถึงนั้นเป็นเพียงสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาผู้คนต่างพูดถึงปัญญามีการอธิบายและถกเถียงกันเกี่ยวกับปัญญาหรือมิฉะนั้นก็รู้จักปัญญาด้วยอารมณ์หรือด้วยความศรัทธาว่าเราต้องไม่มีความอยากและไม่อยากรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารูปและนามนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราการยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์คำสอนเหล่านี้ล้วนมีอยู่ในคัมภีร์ของอินเดียมาแต่โบราณก่อนสมัยพุทธกาลเสียอีกการสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั้นก็คือวิธีปฏิบัติการยอมรับคำสอนโดยอาศัยชาวปัญญาหรือด้วยแรงศรัทธาอาจทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นได้แต่ก็เป็นเพียงแค่พื้นผิวของจิตเท่านั้นลึกลงไปรากเหง้าของกิเลสยังคงอยู่กิเลสบางส่วนอาจหมดไปด้วยการรักษาศีลความสมาธิและมีสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาแต่กิเลสที่ฝังรากลึกจะยังคงอยู่เหมือนน้ำที่ขุ่นสกปรกเมื่อท่านใช้สารส้มกวนน้ำนั้นตะกอนจะตกลงไปอยู่ข้างล่างโดยที่น้ำส่วนบนจะใสเมื่อมีอะไรมากระทบตะกอนก็จะลอยขึ้นมาทำให้น้ำขุ่นอีกเช่นเดียวกับการถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาถ้าปัญญานั้นไม่ใช่ภาวนามยปัญญาก็จะไม่สามารถจำกัดอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานได้อนุสัยกิเลสนั้นเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่หลับอยู่และจะระเบิดขึ้นมาเมื่อใดก็ได้เมื่อระเบิดขึ้นมาเราก็จะถูกครอบคลุมด้วยกิเลสอีกทำให้ไม่อาจจะหลุดพ้นได้ในบางครั้งเราอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราหลุดพ้นแล้วเพราะเราไม่มีทั้งความโกรธความโลภและความหลงแต่แท้จริงแล้วกิเลสต่างๆนั้นยังคงถูกจดสะสมอยู่เราจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ขจัดอนุสัยกิเลสให้หมดไปเท่านั้นและสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบก็คือวิธีการที่จะขจัดอนุสัยกิเลสที่เราจดสะสมในส่วนลึกที่สุดของจิตใจชาติแล้วชาติเล่าเป็นเวลาอันยาวนานให้หมดไปและเทคนิคในการปฏิบัติก็คือเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูเฉยๆเท่านั้นที่ท่านต้องปฏิบัติต ไม่ต้องทำอะไรอื่นเลยไม่ว่าท่านจะพบว่าท่านกำลังมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นท่านก็ไม่ต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือขัดขืนแต่ให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเฝ้าดูว่ากิเลสนั้นจะอยู่กับท่านไปนานสักเท่าใดโมหะโทสะและโลภะนั้นจะอ่อนกำลังลงและจางหายไปเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปข่มมันเลยเมื่อท่านพบว่าท่านมีความอยากก็ให้รู้ว่าอยากต้องพยายามผลักดันความอยากออกไปเพราะถ้าท่านยังพยายามผลักดันความอยากออกไปมากเท่าใดความอยากก็จะยิ่งฝังลึกลงไปในตัวท่านมากเท่านั้นสิ่งที่ท่านควรทำคือเฝ้าดูไปเรื่อยๆแล้วความอยากนั้นจะหายไปเองขณะเฝ้าดูนั้นก็ให้รู้ถึงเวทนาหรือความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นด้วยเพราะเมื่อท่านอยู่กับความรู้สึกท่านก็จะเชื่อมโยงกับจิตส่วนที่อยู่ในระดับลึกที่สุดที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกและจิตส่วนนี้เองที่รับรู้ความรู้สึกทางร่างกายอยู่ตลอดเวลาจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกในคนทั่วไปจะถูกกั้นออกจากกันยกตัวอย่างเช่นขณะที่เรากำลังนั่งพูดอยู่จิตสำนึกจะทำงานเกี่ยวกับการพูดอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งนานๆร่างกายบางส่วนจะถูกกดเกิดอาการเจ็บจิตสำนึกจะไม่รู้เพราะมันมัวแต่ทำงานที่เกี่ยวกับการพูดอยู่แต่จิตไร้สำนึกจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดทันทีเพราะมันสัมผัสกับร่างกายอยู่ตลอดเวลาและด้วยเพียงแต่รู้สึกเท่านั้นมันจะปรุงแต่งว่าเจ็บและไม่ชอบและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆวันตลอดเวลาจนเป็นนิสัยของเราเมื่อใดที่มีความไม่สบายเกิดขึ้นจิตนั้นสำนึกจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ว่าไม่ชอบไม่อยากและเมื่อใดที่มีสิ่งที่ชอบก็จะเกิดความอยากเช่นเดียวกันเมื่อรู้สึกคันจิตสำนึกจะไม่รู้สึกแต่จิตนั้นสำนึกจะรู้สึกทันทีเกิดปฏิกิริยาว่าไม่ชอบแล้วท่านก็จะกล่าวทันทีกล่าวตรงโน้นตรงนี้เป็นเรื่องของจิตไร้สำนึกทั้งสิ้นตอนกลางคืนขณะที่ท่านนอนหลับจิตส่วนที่หลับก็คือจิตสำนึกจิตไร้สำนึกไม่เคยหลับแต่จะรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อยุงกัดจิตไร้สำนึกจะรู้ทันทีทำให้ท่านขยับตัวไล่ยุงไปแก้เกาตรงรอยุงกัดโดยที่จิตสำนึกไม่ได้รับรู้ด้วยเลยคือถ้ามีคนมาทักท่านว่าถูกยุงกัดท่านก็ยังไม่ทราบว่าถูกยุงกัดเช่นเดียวกันในเวลากลางคืนเมื่อท่านนอนหลับอากาศเย็นลงจิตไร้สำนึกจะบอกว่าหนาวแม้ท่านจะดึงผ้าห่มมาห่มโดยที่จิตสำนึกไม่รู้เรื่องเลยท่านทราบไหมว่าท่านทำเช่นนี้กี่ครั้งท่านพลิกตัวกี่ครั้งขณะหลับจิตสำนึกไม่เคยรู้เลยฉะนั้นเมื่อท่านเรียนรู้โดยใช้ชาวปัญญาหรือความศรัทธาจิตสำนึกเท่านั้นที่เรียนรู้จิตไร้สำนึกไม่ได้เรียนรู้ไปด้วยเลยท่านจะเจาะลึกลงไปถึงจิตไร้สำนึกได้ก็ต่อเมื่อท่านสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้นแค่นี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบทรงค้นพบธรรมชาติในระดับที่ลึกที่สุดของรูปและนามเทคนิคนี้เองที่ทำให้ทรงสามารถขจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในได้หมดสิ้นและทำให้ทรงหลุดพ้นในคัมภีร์ของอินเดียสมัยก่อนพุทธกาลมีกล่าวไว้ว่าให้เฝ้าสังเกตดูตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือปรุงแต่งแต่จะสังเกตดูสิ่งใดเล่าและต้องดูถึงระดับไหนคนส่วนใหญ่จะหยุดอยู่แค่ระดับที่ใช้ชาวปัญญาหรือในระดับผิวเผินเท่านั้นซึ่งวิธีการนี้จะไม่สามารถเจาะลึกไปถึงจิตไร้สำนึกได้จิตไร้สำนึกจะยังคงปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนความเคยชินของจิตไร้สำนึกให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดนั่นเสียและนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ชาวโลกมักมีความทุกข์ทรมานไม่เรื่องโน้นก็เรื่องนี้ความทุกข์นั้นเป็นสัจธรรมสากลแต่จะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้สัจธรรมนี้เป็นอริยสัจได้เล่าสัจธรรมใดๆจะเป็นอริยสัจได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติเป็นอริยบุคคลเพื่อให้สัจธรรมแห่งทุกนี้กลับกลายมาเป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าสังเกตดูเข้าดูให้ถึงระดับที่ลึกที่สุดคือในระดับจิตไร้สำนึกหรือพลังขจิตแล้วเราก็จะพบสาเหตุที่แท้จริงของทุกได้เองแต่หากเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่มีวันทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของทุกเราจะคิดว่าเรามีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างหรือเพราะคนนู้นบ้างคนนี้บ้างหรือเพราะว่าได้รับสิ่งที่ไม่ต้องการและไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเป็นต้นแล้วชั่วชีวิตของเราก็จะใช้พลังงานในตัวทั้งหมดเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราเพราะเราเข้าใจว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราแต่เมื่อใดที่เราเริ่มเกิดดูความทุกข์จากภายในขอบเขตร่างกายของเราเองเราจะสามารถเจาะลึกลงไปเป็นลำดับจนถึงต้นตอของความทุกข์เมื่อนั้นแหละเราจะสามารถขจัดทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดนี่ฉะนั้นแล้วเมื่อเราพ้นจากความทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเรามัวแต่ขจัดสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเรา โดยไม่ได้ขุดรากถอนโคนความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราเองฉะนั้นจึงขอให้ท่านจงปฏิบัติต่อไปต้องสังเกตดูความรู้สึกทางกายต่อไปจนกระทั่งได้พบสัจธรรมอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สองนั่นคือสาเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยท่านเฝ้าสังเกตดูสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์เมื่อท่านเริ่มสังเกตเห็นรากเหง้าของความทุกข์แล้วความทุกข์ต่างๆของท่านจะค่อยๆหลุดลอกออกไปทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งหมดไปแล้วท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงถึงสภาวะอยู่เหนือรูปนามเป็นสภาวะที่ไม่สามารถนึกเห็นไม่อาจคิดให้เข้าใจได้จนกว่าท่านจะได้ประจักษ์ด้วยตนเองสภาวะที่ปราศจากความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้แต่ถึงแม้จะยังไม่บรรลุถึงภาวะนิพพานทุกๆย่างก้าวของการปฏิบัติก็จะทำให้ความทุกข์ของท่านค่อยๆลดน้อยลงและในที่สุดท่านก็จะถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นทางแห่งความหลุดพ้นและทางสายนี้ก็คือนิโรธความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจข้อที่3นั่นเองอริยสัจข้อที่4คือมรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ท่านต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองไม่ใช่เพียงแต่อธิบายหรือหยิบยกขึ้นมาถกเป็นปัญหากันหรือเพียงเชื่อถือด้วยแรงศรัทธาหรือด้วยเหตุผลทางชาวปัญญาแต่ท่านต้องเดินไปบนทางสายนี้ด้วยตัวของท่านเองได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองอริยสัจ4ข้อนี้ท่านจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของท่านเองและเมื่อใดที่ท่านมีประสบการณ์เมื่อนั้นท่านก็จะเป็นอริยบุคคลเป็นนักบุญเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและตรัสรู้ไม่มีผู้เจ็บป่วยแค่จะมาเยี่ยมและตรวจอาการคนผู้นั้นถ้าแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้ก็จะไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่แพทย์ต้องทำคือให้การวินิจฉัยโรคสิ่งสำคัญถัดมาคือหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคถ้าหากสามารถจอมลึกลงไปถึงสาเหตุที่แท้จริงได้ก็เท่ากับว่าได้ทำงานสำเร็จจุดครึ่งหนึ่งแล้วต่อจากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือจัดสาเหตุนั้นให้ถึงรากถึงโคนซึ่งเมื่อทำได้เช่นนี้โรคก็จะหายขาดไปเองเช่นเดียวกันเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้หาสาเหตุของความทุกข์นั้นและขจัดสาเหตุให้หมดไปความทุกข์นั้นก็จะมาลายหายไปเองโดยสิ้นเชิงเมื่อมีความทุกข์ความทรมานหรือความปวดร้าวเกิดขึ้นท่านจะทำอย่างไรจึงจะเฝ้าสังเกตดูอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือปรุงแต่งตลอดชีวิตนี้ทั้งชีวิตคนเรามีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราคอยแต่จะลิงลอดอยู่กับความสุขสนุกสนานและหวังไม่เมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นการกระทำเช่นนี้ล้วนจะเพิ่มพูนความทุกข์ให้มากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้เพราะเราไม่รู้วิธีที่จะคอยเฝ้าสังเกตดูเฝ้าดูให้ถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตด้วยการสังเกตดูเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามร่างกายซึ่งเมื่อท่านตามดูถึงระดับนั้นแล้วท่านจะสามารถสกัดรากเหง้าของความทุกข์ได้ความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นเมื่อท่านนั่งนานถึง1ชั่วโมงดังนั้นในการปฏิบัติจึงต้องให้ท่านนั่งนานถึง1ชั่วโมงเพื่อเฝ้าดูความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นท่านอาจทนนั่งอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงและแล้วความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็จะเกิดขึ้นมันอาจจะเจ็บปวดมากจนท่านเริ่มที่จะเฝ้าสังเกตดูความเคยชินเก่าๆของท่านจะทำให้ท่านเริ่มร้องว่าโอ้ยปวดเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วแล้วท่านก็จะทนนั่งต่อไปได้อีกถึง45นาทีเอาอีกแล้วความเจ็บปวดเกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากนั้นท่านจะรู้สึกว่าทุกๆนาทีที่ผ่านไปนั้นนานแสนนานเหมือนกับ1ชั่วโมงท่านก็จะคิดว่าช่างน่าสงสารตัวเราเองเสียนี่กะไรจะลืมตาก็ไม่ได้จะดูนาฬิกาเสียหน่อยก็ไม่ได้ที่ต้องเกินเวลา1ชั่วโมงไปแล้วเป็นแน่อาการคงจะลืมบอกให้เลิกทรมานเหลือเกินช่างทรมานอะไรอย่างนี้แล้วในทันทีทันใดนั้นท่านก็ได้ยินเสียงอนิจจาวัฏสังขาราเสียงนั้นช่างไพเราะเสียนี่กะไรเหมือนเสียงสวรรค์อีก5นาทีท่านจึงจะขยับมือขยับขาและลืมตาได้แต่ความเจ็บปวดใต้ตาราสนาการไปหมดสิ้นแล้วท่านรู้สึกเป็นสุขมากเราได้รับอิสระภาพแล้วท่านได้รู้ถึงรสชาติของความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกมัดและพันธนาการเราท่านก็ได้รู้จักกับความสุขความสุขที่เกิดจากการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากพันธนาการนั้นการถูกผูกมัดพันธนาการนั่นแหละคือที่มาของความทรมานนี่ก็คือต้นเหตุของความเจ็บปวดเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงที่สุดในขณะที่ท่านต้องนั่งอยู่ในท่าเดียวขยับแขนขาไม่ได้ลืมตาไม่ได้ท่านั้นเป็นท่าที่ทรมานมากแต่เราทุกคนก็ได้ผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วถึงแม้เราจะจำไม่ได้แต่เราทุกคนก็ได้ผ่านมาแล้วไม่ใช่เพียง1หรือ2หรือ3หรือ10หรือ20ชั่วโมงเท่านั้น และไม่ใช่เพียงแค่1หรือ2หรือ10หรือ20วันและไม่ใช่เพียงแค่1หรือ2หรือ3เดือนแต่เป็นเวลา9ถึง10เดือนทีเดียวที่เราทุกคนต้องอยู่ในท่าที่เราขยับตัวไม่ได้เลยแต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของมารดาของเราเราจึงสามารถมีชีวิตอยู่ในครรภ์ของท่านได้ลองเปรียบเทียบดูเอาเองเถิดถ้าเพียง1ชั่วโมงท่านยังรู้สึกทรมานมากแล้ว9เดือนที่ท่านอยู่ในครรภ์มารดาท่านจะทรมานสักเพียงใดความเจ็บปวดนั้นคงเป็นแสนเป็นล้านเท่าของความทรมานที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนี้เมื่อหมดเวลา1ชั่วโมงแล้วท่านได้รับอนุญาตให้ขยับตัวและเคลื่อนไหวได้ท่านรู้สึกเป็นสุขและเบิกบานใจมากถ้าเช่นนั้นท่านจะมีความสุขสักเท่าใดเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาหลังจากที่ต้องอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานานถึง9เดือนเราทุกคนเมื่อคลอดออกมาน่าจะเต้นระบำทำเพลงยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นสุขมากใช่ไหมแต่ทำไมจึงไม่มีใครเป็นเช่นนั้นเลยเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาทารกทุกคนร้องไห้และเอาแต่ร้องไห้หากคนไหนไม่ร้องมารดาก็จะเกิดความวิตกกังวลพยาบาลและแพทย์ก็เช่นกันทุกคนเกิดความวิตกกังวลเกิดอะไรขึ้นทารกตายหรือจึงไม่ร้องเลยเพราะโดยธรรมชาติเมื่อแรกเกิดทารกจะต้องร้องไห้ชาติติทุกขาการเกิดเป็นทุกข์มีแพทย์คนหนึ่งได้มาฝึกวิปัสสนากับข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าท่านโคอินกาท่านไม่รู้หรอกว่าทำไมทารกจึงต้องร้องไห้เมื่อแรกเกิดข้าพเจ้าจึงพูดว่าเอาเถอะข้าพเจ้าไม่ใช่หมอท่านลองบอกข้าพเจ้าสิว่าทำไมทารกจึงต้องร้องไห้แพทย์ผู้นั้นอธิบายว่าเมื่อทารกอยู่ในครรภ์มารดาเขาได้รับการเลี้ยงดูจากมารดาอย่างพร้อมมูลเขาจึงไม่ต้องการสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายจากแหล่งอื่นแต่เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตที่ได้จากมารดาถูกตัดขาดเขาจะต้องหาสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเองสิ่งแรกที่เขาต้องการคือออกซิเจนฉะนั้นทารกจึงต้องร้องไห้เพื่อให้ปอดขยายรับเอาออกซิเจนเข้าไปพอถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าทำไมทารกจึงร้องไห้ทารกเริ่มต้นโดยร้องว่าฉันต้องการออกซิเจนฉันต้องการออกซิเจนต่อจากนั้นก็จะร้องว่าฉันต้องการน้ำนมฉันต้องการน้ำนมต่อมาก็จะร้องต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ตลอดเวลาจนถึงวันตายและระหว่างเติบโตขึ้นก็จะเจ็บป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้เกิดความทนทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บอีกและเราก็มักจะคิดเอาเองว่าฉันทนโรคที่กำลังเป็นอยู่นี้ไม่ได้แล้วที่ถ้าหากว่าเป็นโรคอื่นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามฉันก็คงจะทนได้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคอื่นท่านจึงคิดเอาเองว่าจะทนโรคอื่นได้นี้หรือโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นแล้วทำให้เกิดความสุขสบายโรคทุกโรคทำให้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเช่นนี้แหละคือพยาธิติทุกขาพยาธิติทุกขามนุษย์จะเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็เสื่อมสภาพลงเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นคนแก่ความแก่ก็เป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งชราติทุกขาชราติทุกขาชายชราและหญิงชราอายุร้อยปีต้องทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดและทุกข์ทรมานจากเรื่องอื่นๆอีกมากมายจึงอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอได้โปรดประทานความตายให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้การรุ่งขึ้นแพทย์มาตรวจและบอกว่าคุณตาครับเวลาของคุณตามาถึงแล้วอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้ที่เวลาของคุณตาจะหมดลงคุณยายครับเวลาของคุณยายก็มาถึงแล้วเช่นกันทั้งชายชราและหญิงชราก็จะร้องขอต่อหมอว่าคุณหมอช่วยชีวิตฉันด้วยฉันยังไม่อยากตายฉันอธิษฐานสิทธิ์ไปแล้วฉันยังไม่อยากตายขอให้ฉันได้อยู่พบกับหลานและเหลนก่อนเถิดไม่มีใครอยากตายไม่ว่าชีวิตจะมีความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามทั้งนี้เพราะความตายนั้นก็เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันมารณังปีทุกขังมารณังปีทุกขังตลอดชีวิตคนเราจะติดพันอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ปีเยหิวิปโยโคทุกโขอปีเยหิสัมปโยโคทุกโขสิ่งใดที่ชอบที่ถูกใจจะเป็นบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ก็ตามมักจะสิ้นสุดไปส่วนสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์มักจะเกิดขึ้นหรือมาเกี่ยวข้องด้วยอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้นอยู่เนืองนิดส่วนสิ่งที่ปรารถนาก็ไม่เกิดขึ้นสักทีแล้วมนุษย์ก็เป็นทุกข์ถ้าจะทำเกี่ยวกับทุกข์นี้ เราจะต้องค้นหาให้พบด้วยตนเองต้องประจักษ์ด้วยตนเองไม่ใช่เรียนรู้หรือเชื่อด้วยเหตุผลโดยใช้ชาวปัญญาหรือเชื่อและยอมรับตามตำราท่านจะต้องทำได้โดยเฝ้าสังเกตดูสัจธรรมที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของร่างกายของท่านตามเป็นจริงตามธรรมชาติว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะที่ท่านเฝ้าสังเกตดูในระดับที่ลึกลงไปลึกลงไปและลึกลงไปความจริงจะปรากฏให้เห็นยังติดขังนรกสติตามปีทุกขังแล้วท่านก็จะประจักษ์แจ้งว่าโอ้หนออะไรที่ฉันต้องการอะไรที่ฉันอยากได้หากฉันไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือไม่ได้สิ่งที่อยากได้นั้นฉันก็จะเป็นทุกข์ความทุกข์เป็นเช่นนี้เองและเมื่อท่านเฝ้าสังเกตดูมันต่อไปดูให้ลึกลงไปลึกลงไปและลึกลงไปเรื่อยๆสาเหตุแห่งความทุกข์ก็จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนขณะปฏิบัติผู้ปฏิบัติวิปัสสนาทุกคนจะได้รู้จักกับความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกอยากกระด้างที่ไม่สบายเช่นความเจ็บปวดจากการนั่งในท่าเดียวเป็นเวลานานแล้วด้วยนิสัยดั้งเดิมที่ติดมานานแต่ละคนก็อยากจะขจัดความไม่สบายนั้นเสียความเจ็บปวดนี้น่าจะหายไปได้แล้วแต่ดูสิมันยังอยู่มันยังไม่หายไปไหนเลย3วันก็แล้ว4 5วันก็แล้วมันก็ยังคงอยู่แล้วท่านก็จะมีความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปอยากมากขึ้นทุกทีทุกทีอยากอย่างรุนแรงแต่ยิ่งอยากให้ความเจ็บปวดหายไปมากเท่าใดความเจ็บปวดนั้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหรือมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกในเรื่องต้นนั้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความเจ็บปวดที่ร่างกายเท่านั้นแต่ต่อมาท่านทำให้มันเป็นความเจ็บปวดทางใจด้วยความเจ็บปวดจึงเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าทวีคูณท่านไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหรือความทุกข์ได้เพราะท่านมีความอยากมากอยากที่จะขจัดความเจ็บปวดให้หมดไปเมื่อมันไม่ยอมไปความทุกข์ก็เพิ่มคูณมากขึ้นหรือท่านอาจจะอยากได้รับความรู้สึกที่สบายที่ชอบท่านอาจคิดว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนานี้ก็เพื่อที่จะได้รับความสุขได้ฌานแต่สี่ห้าวันผ่านไปแล้วก็ยังไม่เห็นมีความสุขสบายเลยแล้วเมื่อไรจึงจะมีความสุขเมื่อไรจึงจะได้ฌานเล่าแล้วความอยากก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นความทรมานใจสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้ประจักษ์อย่างแจ้งชัดเมื่อท่านมีความอยากและไม่ได้สมอยากท่านจะเป็นทุกข์นี่คือกฎธรรมชาติใครก็ตามที่มีความอยากและไม่ได้สมอยากก็จะต้องมีความทุกข์ทุกคนไปเมื่อท่านเข้าดูต่อไปให้ลึกลงไปความจริงอย่างอื่นก็จะปรากฏให้เห็นทั้งจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อจิตตั้งมั่นท่านจะได้เห็นสัจธรรมความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี้เองคือความทุกข์ขันธ์5และความยึดมั่นในขันธ์5แล้วขันธ์5นี้คืออะไรเล่าหนึ่งในขันธ์5คือรูปขันธ์ส่วนที่เป็นรูปซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของอนุภาคปรมาณูที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่คนเราก็ยึดติดกับกลุ่มก้อนของอนุภาคนี้อย่างเหนียวแน่นจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่สี่ขันธ์เป็นนามขันธ์มีวิญญาณขันธ์สัญญาขันธ์เวทนาขันธ์และสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์คือส่วนที่เป็นความรู้แจ้งในอารมณ์สัญญาขันธ์คือส่วนที่เป็นความกำหนดได้หมายรู้ในอารมณ์เวทนาขันธ์ส่วนที่เป็นการเสวยรสอารมณ์คือความรู้สึกสังขารขันธ์คือส่วนที่เป็นความพึงแต่งคนเรายึดติดกับขันธ์ทั้ง5นี้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็เกิดความเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี้เองที่ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อใดที่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นและยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นมากเท่าใดความทุกข์ก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นตลอดชีวิตคนเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่4ประการประการแรกคือความยึดติดกับตัณหาตัณหานั้นโดยตัวของมันเองก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วและเมื่อใดที่เรามีความอยากหรือตัณหาก็แสดงว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่มีความไม่พอใจมีความไม่ยินดีและเบื่อหน่ายจึงเกิดความอยากหรือตัณหาขึ้นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่สามารถทำให้ท่านพอใจได้ท่านจึงมีความอยากในสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ไม่ได้เป็นอยู่สิ่งใดที่ไม่ได้มีอยู่ก็ไม่มีท่านต้องอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ถ้าท่านเริ่มมีความอยากในสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ท่านจะเกิดความยุ่งยากและทุรนทุรายใจผลจากความอยากในสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่คือความทุรนทุรายใจและความทุกข์อย่างยิ่งผลของความอยากคือความทุกข์และเมื่อมีการยึดติดกับความอยากเมื่อใดปัญหาก็จะเกิดขึ้นและมีอยู่ตลอดเวลาและเมื่อความอยากนั้นได้รับการสนองตอบแล้วความอยากหรือตัณหาอีกอย่างก็จะเกิดขึ้นเมื่อได้ตามปรารถนาแล้วก็จะมีความอยากหรือตัณหาอย่างใหม่เกิดขึ้นอีก กันเช่นนี้ไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีวันสิ้นสุดทั้งนี้เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นมีการเสพติดในตัณหาความทุกข์จึงเกิดขึ้นอย่างไม่มีวันจบสิ้นและอย่างไม่มีขีดจำกัดและนี่คือสิ่งที่เรากระทำกันอยู่ตลอดชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่เคยรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างภายในตัวของเราเองเราให้ความสำคัญแต่กับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราทั้งที่ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นภายในตัวของเราเองและมันจะเพิ่มพูนขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่มีตัณหาเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกหรือเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตใจจะทำให้เกิดความรู้สึกในร่างกายสัพเพธัมมาเวทนาสัมโมสารนาที่คือกฎธรรมชาติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็จะแผ่ซ่านเป็นความรู้สึกไปทั่วร่างกายเมื่อมีตัณหาและความรู้สึกเกิดขึ้นจิตในระดับลึกจะวุ่นวายทุรนทุรายแต่จิตในระดับพื้นผิวจะเริ่มรู้สึกชอบเพราะเป็นความรู้สึกที่สบายและเมื่อตัณหาได้รับการตอบสนองความรู้สึกนี้จะหมดไปความรู้สึกจะเกิดขึ้นมาเฉพาะเวลาที่ท่านมีความอยากจิตเริ่มมีตัณหาและร่างกายจะเริ่มมีความรู้สึกบางชนิดเกิดขึ้นท่านจะยึดติดกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกนี้จะต้องมีอยู่ตลอดไปเมื่อตัณหาได้รับการตอบสนองความรู้สึกจะหมดไปและในทันทีนั่นเองท่านก็จะเกิดตัณหาอย่างใหม่ขึ้นมาเพราะท่านเสพติดกับความรู้สึกที่ชอบเสียแล้วท่านจึงยึดติดกับตัณหาท่านจำเป็นต้องมีตัณหาเพื่อจะได้มีความรู้สึกที่ชอบเกิดขึ้นท่านจึงมีความอยากอยู่เสมอดังนั้นท่านจึงเพิ่มพูนความทุกข์ของท่านขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่คนเราชอบเกาแผลทั้งที่เกาแล้วเจ็บปวดก็ยังชอบที่จะเกาและเกาแล้วเกาอีกความทุกข์ทรมานก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงเกาต่อไปความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันกับที่เราทำให้ตัณหาเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเราก็เพิ่มพูนความทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเกิดความยึดติดต่อนิสัยที่อยากได้โน่นอยากได้นี่เป็นปัญหาท่านอาจจะมีความต้องการบางอย่างเช่นเมื่อท่านกระหายน้ำท่านก็ต้องการดื่มน้ำนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรแต่เมื่อใดที่ท่านทุรนทุรายอยากมากจนกระทั่งหงุดหงิดพูดง่ายว่าท่านยังไม่ได้ดื่มน้ำสักทียังไม่ได้น้ำสักทีอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะกระสับกระส่ายมากถ้าท่านต้องการดื่มน้ำท่านก็เพียงจะหาน้ำดื่มถ้าทำเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรผิดจิตของท่านก็จะอยู่ในภาวะสมดุลแต่เมื่อใดที่จิตของท่านเสียดุลและท่านอยากจนทุรนทุรายจนติดเป็นนิสัยท่านจะมีความอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้อย่างแล้วอย่างเล่าเมื่อท่านสมปรารถนาในสิ่งที่อยากได้อย่างหนึ่งแล้วท่านก็อยากอย่างอื่นต่อไปเมื่อได้แล้วก็จะมีปัญหาอย่างอื่นเกิดขึ้นต่อไปอย่างแล้วอย่างเล่าความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆมีความสุขและพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่จนกระทั่งได้ไปเห็นบ้านใหญ่ราวกับวังของมหาเศรษฐีผู้หนึ่งเข้าแล้วเอามาเปรียบเทียบกับกระท่อมเล็กๆของตนเองเกิดความไม่พอใจอยากจะได้บ้านที่ใหญ่ราวกับวังเช่นนั้นบ้างเขาเริ่มต้นคร่ำครวญตั้งความปรารถนาอยากได้บ้านที่เหมือนวังในที่สุดเขาก็ถูกสลากกินแบ่งได้เงินมาหลายล้านสิ่งแรกที่เขาซื้อคือบ้านหลังใหญ่มาหือมานั้นเขามีความสุขมากแต่ความสุขนั้นจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ภายใน2วันนั้นเองบ้านนั้นก็เริ่มทำพิษเกิดอะไรขึ้นหรือเขาได้ไปบ้านเศรษฐีอื่นๆหลายแห่งบ้านเหล่านั้นล้วนมีเครื่องเรือนและเครื่องประดับที่หรูหราสวยงามแล้วบ้านของเขาเล่าเขามีแต่ตัวบ้านไม่มีเครื่องเรือนหรือเครื่องประดับเลยคนที่ขายบ้านขายแต่บ้านโดยไม่ได้ตกแต่งแล้วเขาก็เริ่มเรียกร้องต้องการสิ่งอื่นๆต่อไปเขาต้องการเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้านชีวิตจะมีความหมายอะไรถ้าไม่มีเครื่องตกแต่งบ้านบ้านใหญ่โตนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีเครื่องตกแต่งจะด้วยวิธีการอะไรก็ตามเขาก็หาเงินมาได้อีกแล้วก็ซื้อสิ่งของต่างๆมาตกแต่งทั่วทั้งบ้านทีนี้ระวิเศษแท้ๆมีความสุขเหลือเกินแต่ความสุขนั้นมันจะอยู่นานสักเท่าไหร่เพราะหลังจากนั้นเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขายังไม่มีวิทยุสักเครื่องเดียวเขาจะต้องมีวิทยุแล้วเขาก็ซื้อวิทยุมาหนึ่งเครื่องแต่เมื่อไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนบ้านก็ไปพบว่าเขามีเครื่องเล่นเทปเป็นเครื่องเล่นเทปที่ทันสมัยจากญี่ปุ่นมีสิ่งพิเศษหลายอย่างโอ้วิทยุนี้จะดีอะไรเขาจะต้องมีเครื่องเล่นเทปบ้างยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อนั้นแล้วเขาก็ซื้อเครื่องเล่นเทปทีนี้อะไรอีกเขาอยากได้โทรทัศน์สีแล้วก็เครื่องเล่นวิดีโอ แล้วก็ตู้เย็นแล้วเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้อย่างนี้และอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดบ้านทั้งบ้านเต็มไปด้วยข้าวของและเครื่องมือเครื่องใจจนกระทั่งแทบไม่มีที่จะหายใจดูราวกับพิพิธภัณฑ์แต่ก็ยังไม่มีความสุขอยู่นั่นเองถ้าได้ของที่ไม่มีจึงจะมีความสุขความสุขจึงอยู่ที่ของที่ยังไม่ได้มาเขาจึงไม่มีความสุขเลยทุกๆวันเมื่อไปที่ทำงานหรือไปโรงเรียนในรถเมล์หรือรถไฟก็เกิดความคิดขึ้นมาว่ามหาเศรษฐีอย่างเขาอยู่บ้านหลังใหญ่ที่ตกแต่งอย่างดีมีของมากมายแต่กลับมาขึ้นรถเมล์รถไฟข้างหน้าขายหน้าอะไรเช่นนั้นเขาจะต้องมีรถส่วนตัวเขาเริ่มเรียกร้องหารถและเมื่อซื้อรถใหม่เอี่ยมมาคันหนึ่งก็มีความสุขมากเหลือเกินแต่ความสุขจะอยู่นานสักเท่าไหร่ยังไม่ทันถึง2วันเลยบนที่นั่งของรถคันนั้นนั่นแหละราวกับมีแมลงป่องสักพันตัวตายออกมาตัดเขาเกิดอะไรขึ้นล่ะเขามองออกไปนอกหน้าต่างรถและพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขานั่งรถโวโว่อีกคนหนึ่งนั่งรถเบนอีกคนนั่งรถโรลส์รอยซ์แล้วเขาล่ะเขานั่งรถอะไรดูราวกับกระป๋องสังกะสีกระป๋องสังกะสีธรรมดานั้นเริ่มขัดเขาเข้าแล้วเขาจะต้องมีรถรุ่นใหม่รุ่นโน้นรุ่นนี้ให้โรงรถเต็มไปด้วยรถยี่ห้อต่างในโรงรถเต็มไปด้วยรถยี่ห้อต่างๆและไม่แต่เท่านั้นถ้ามีรถเบนซ์เขาจะต้องมี108คันเพราะลูกประคำของเขามีทั้งหมด108เม็ดเขาจึงต้องมีรถเบนซ์108คันเป็นความบ้าคลั่งโดยแท้แล้วอะไรอีกคนอื่นเขามีเฮลิคอปเตอร์เขาก็มีเฮลิคอปเตอร์เขาจึงซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พบว่าเศรษฐีอื่นเขามีเครื่องบินเขายังไม่มีเครื่องบินเขาก็ต้องซื้อเครื่องบินต่อมาก็พบว่าคนอื่นเขามีจรวดไปถึงโลกพระจันทร์ได้ปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเป็นดังตะกร้าก้นรั่วที่ไม่สามารถเติมให้เต็มได้ทั้งนี้เพราะเราเสพติดกับความอยากเสพติดกับปัญหานั่นเองปัญหายังคงอยู่แล้วจะเติมให้เต็มได้อย่างไรมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราเสพติดกับปัญหาอุปาทานข้อที่หนึ่งคือการเสพติดกับปัญหายึดติดแน่นกับปัญหาการยึดติดอีกอย่างหนึ่งคือการยึดติดกับตัวเราของเราโดยไม่รู้ว่าเรานั่นคืออะไรเป็นเราที่เกิดจากจินตนาการโดยแท้แล้วก็ไปยึดติดกับมันอย่างเหนียวแน่นยึดติดกับกลุ่มก้อนของอนุภาคปรมาณูว่าเป็นเราร่างกายนี้คือเราเมื่อจิตส่วนที่รับรู้ถึงผัสสะที่มากระทบรับรู้แล้วก็ดับไปแต่เราก็ไปรับรู้เข้าแล้วก็กลายเป็นการรับรู้ของเราไปเมื่อจิตส่วนที่เป็นสัญญาคือจำได้หมายรู้จำได้แล้วก็ดับไปเราก็ไปรับเอามาเป็นการจำได้หมายรู้ของเราจิตส่วนที่เป็นเวทนาเกิดความรู้สึกขึ้นรู้สึกแล้วก็ดับไปแต่เรากลับรับรู้ความรู้สึกนั้นและกลายเป็นความรู้สึกของเราไปเมื่อจิตส่วนที่เป็นสังขารปฏิกิริยาปรุงแต่งโต้ตอบแล้วก็ดับไปปรุงแต่งแล้วดับไปเรากลับเป็นผู้ปรุงแต่งกลายเป็นการปรุงแต่งของเราไปอีกตัวเราของเราความหมายของตัวเราของเราที่ใช้แต่เพียงเพื่อใช้เรียกโดยทั่วๆไปเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นการสร้างความยึดติดในความเป็นตัวเราของเราขึ้นมาอย่างหนักจนกระทั่งถ้ามีใครมาเอ่ยอะไรที่กระทบกับตัวตนของเราเราก็จะเกิดความไม่สบายใจหรือถ้ามีใครมาทำอะไรที่กระทบตัวตนของเราเราก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วจากตัวเราก็มาถึงของเราเมื่อใดที่พูดว่าของเรามันก็จะเข้ามาอยู่ในโลกเดียวกับตัวเราทีนี้พอใครมาพูดอะไรกระทบของเราเราก็จะรู้สึกดังกับว่าเป็นการกระทบตัวเราเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือใครมาทำอะไรกระทบของเราเราก็จะเกิดความทุกข์อีกเช่นกันเช่นนาฬิกาของเรามีราคาแพงมากหาซื้อไม่ได้ในประเทศนี้มีคนเอามาให้จากต่างประเทศเป็นของฝากท่านหนึ่งเกิดเผลอเรอทำนาฬิกาตกแตกถ้าความผูกพันกับนาฬิกามีมากก็จะเกิดอาการคร่ำครวญว่านาฬิกาของฉันแตกเสียแล้วนาฬิกาของฉันแตกเสียแล้วหาซื้อใหม่ในเมืองนี้ก็ไม่ได้แม้แต่อะไรที่จะมาเปลี่ยนก็หาซื้อไม่ได้แล้วจะซ่อมได้อย่างไร แล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญต่อไปเรื่อยๆแต่หากนาฬิกาชนิดเดียวกันนั้นแต่เป็นของเพื่อนตกแตกบ้างเราจะไม่ร้องคร่ำครวญเลยตรงกันข้ามเราจะกลับสั่งสอนเพื่อนว่าเพื่อนเอ๋ยเพื่อนน่าจะระวังให้ดีกว่านี้นาฬิกาอย่างนี้ไม่มีในประเทศเรานะแม้แต่อะไรที่จะหาซื้อมาซ่อมก็ไม่มีท่านไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญเลยไม่มีใครที่จะร้องไห้คร่ำครวญเพราะเหตุว่านาฬิการาคาแพงของผู้อื่นตกแตกคนทุกคนจะร้องไห้ก็ต่อเมื่อนาฬิกาของตนตกแตกเพราะเป็นนาฬิกาของฉันยิ่งมีความผูกพันกับของสิ่งนั้นมากเท่าใดความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นความผูกพันถือมั่นยึดมั่นในของสิ่งใดก็ตามไม่ได้อยู่ที่ราคาของสิ่งนั้นว่าจะถูกหรือแพงสักเพียงใดความทุกข์จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นว่ามีมากน้อยเท่าใดต่างหากถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นมากก็มีทุกข์มากเมื่อ 13-14 ปีก่อนมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งในราชสถานประเทศอินเดียมีคนจากหมู่บ้านนี้มาปฏิบัติเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มาจากเมืองใกล้เคียงมีหญิงชราที่ยากจนมากคนหนึ่งมาร่วมปฏิบัติด้วยมีคนให้ค่ารถไฟแก่นางนางจึงสามารถมาถึงสถานที่ฝึกอบรมได้หลังจากปฏิบัติได้ 4-5 วันนางมีความสุขมากพอมาถึงวันที่5หรือ6นางก็ได้ยินว่าตอนเช้าระหว่าง6โมงถึง6โมงครึ่งจะมีการสวดมนต์ในหอปฏิบัติมีการแผ่เมตตาและให้พรแต่รายการนี้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนางจึงถามว่านางจะมาฟังด้วยได้หรือไม่ผู้จัดรายการก็บอกว่าได้สิไปฟังได้แต่จะต้องนั่งปฏิบัติที่นั่นด้วยนางก็รับปากว่าจะทำตามนั้นรุ่งขึ้นนางก็ไปสวดมนต์เมื่อเสร็จแล้วก็รู้สึกกันสุขมากนางเดินยิ้มกลับไปยังที่พักแต่พอไปถึงที่พักก็ร้องไห้ค่ำครวญด้วยเสียงอันดังผู้คนจึงพากันวิ่งมาดูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางก็ยังร้องไห้ต่อไปสักครู่หนึ่งจึงบอกว่าเมื่อฉันมาจากบ้านฉันได้นำเงิน20รูปีที่ฉันอุตส่าห์เก็บสะสมตลอดชีวิตของฉันมาด้วยเป็นเงินทั้งหมดที่ฉันมีอยู่เงิน20รูปีนั้นอยู่ในกระเป๋าสตางค์แล้วเมื่อฉันแต่งงานเมื่อ60ปีก่อนฉันได้สินสอดทองมั่นเป็นเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆทำด้วยเงินซึ่งก็อยู่ในกระเป๋าสตางค์ด้วยและเมื่อก่อนออกเดินทางมาที่นี่มีคนให้ขนมหวานมาชิ้นหนึ่งก็อยู่ในกระเป๋านั้นด้วยเวลาที่ปฏิบัติฉันเอาของเหล่านี้วางไว้ใต้เท้าฉันเวลานอนฉันก็เก็บมันไว้ใต้หมอนวันนี้ฉันไปสวดมนต์มีคนมาเอาของฉันไปฉันถูกปล้นจนหมดตัวแล้วฉันถูกปล้นจนหมดตัวแล้วนางร่ำไห้ต่อไปไม่หยุดผู้คนเหล่านั้นจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยายเงินสด20รูปีแล้วก็เครื่องประดับเงินซึ่งอาจจะประมาณ20รูปีรวมทั้งหมด 40-50 รูปีพวกเราจะหามาให้ยายปฏิบัติต่อไปเถอะไม่ต้องร้องไห้หรอกยายแต่นางก็ไม่ฟังยังคงร่ำไห้ต่อไปผู้คนในที่นั้นได้ช่วยกันรวบรวมเงินมาให้นางถึง100รูปีทุกคนดีใจมากที่ได้เงินมากแค่นี้และคิดว่าเมื่อได้เงินนางก็คงจะหยุดร้องไห้เขาต่างพากันนำเงิน100รูปีมาวางไว้ข้างหน้านางแต่นางกลับโยนมันทิ้งแล้วพูดว่าฉันจะเอาเงิน100รูปีนี้มาทำอะไรได้แล้วสินสอดที่เป็นเครื่องประดับทำด้วยเงินของฉันล่ะผู้คนเหล่านั้นจนปัญญาจะไปหาเครื่องประดับเงินของนางได้ที่ไหนเล่านางจึงร้องไห้ต่อไปทั้งวันจนกระทั่งตอนเย็นวันนั้นมีคนเห็นลิงตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้กำลังเอาขนมหวานออกจากกระเป๋ามากินจึงพากันวิ่งไล่จับลิงและเอากระเป๋าพร้อมของข้างในคืนมาได้แล้วนำมาให้นางเมื่อนั้นนางจึงหยุดร้องไห้การร้องไห้คร่ำครวญเพราะสูญเสียเครื่องประดับราคา20รูปีหรือของที่มีค่าถึง20ล้านรูปีนั้นไม่มีอะไรต่างกันขึ้นอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นต่างหากว่ามีมากน้อยเพียงใดยิ่งยึดมั่นมากความทุกข์ก็ยิ่งมากตัวฉันของฉันตัวฉันของฉันความยึดมั่นในตัวเราของเรานี่แหละทำให้เกิดทุกข์และนี่คือกฎธรรมชาติมีเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งในการฝึกอบรมวิปัสสนาครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นที่หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของอินเดียที่อุตรประเทศมีคนจากหมู่บ้านแห่งนั้นรวมทั้งชาวนามาเพียงไม่กี่คนผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นั้นมาจากที่ใกล้เคียงหรือเมืองที่ไกลออกไปเล็กน้อยมีพระรูปหนึ่งมาจากในเมืองใหญ่หลังจากปฏิบัติได้ 4-5 วันพระรูปนั้นก็มาหาข้าพเจ้าและพูดว่าท่านโกเอ็นการะหว่างเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงที่ท่านให้ซักถามท่านได้นั้นท่านให้เวลาแค่คนละ10นาทีเวลาเท่านี้ไม่พอสำหรับอาตมาพวกคฤหัสถ์นั้นไม่มีคำถามอะไรมากแต่อาตมาเป็นพระมีคำถามมากท่านควรจะให้เวลาอาตมาอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่พระรูปนั้นว่าท่านที่เคารพข้าพเจ้าทราบว่าท่านจะพูดเกี่ยวกับปรัชญาความเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่างๆข้าพเจ้าไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้พระรูปนั้นรีบชี้แจงว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอาตมาจะไม่พูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยอาตมาเข้าใจดีว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นอาตมาจะพูดเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติเท่านั้นข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่าถ้าท่านต้องการพูดเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติจริงๆแล้วก็เวลา5หรือ10นาทีก็เพียงพอแล้วพระสงฆ์รูปนั้นก็ยังยืนยันว่าโทษไม่พอหรอกโปรดให้เวลาแก่อาตมาสักครึ่งชั่วโมงเถิดข้าพเจ้าจึงจัดเวลาให้ท่านครึ่งชั่วโมงวันรุ่งขึ้นท่านก็มาและเริ่มพูดเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติอยู่ 2-3 นาทีและไปทันทีทันใดท่านก็เปลี่ยนเรื่องท่านโกเอ็นกาในเมืองใหญ่ที่อาตมาอยู่นั้นมีวิหารใหญ่ของท่านอยู่วิหารใหญ่ของข้าพเจ้าหรือเอ๊ะท่านพูดเรื่องอะไรคารวาสอย่างข้าพเจ้าจะมีวิหารได้อย่างไรวิหารก็ต้องอยู่กับพระเสมอจะอยู่กับคารวาสได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระข้าพเจ้าจะมีวิหารใหญ่ได้อย่างไรพระรูปนั้นยังพยายามต่อไปอย่างไม่ลดละท่านโคเอ็นกาพยายามเข้าใจอาตมาหน่อยสิวิหารใหญ่ของท่านวิหารใหญ่ของท่านน่ะและในวิหารใหญ่ของท่านก็ยังมีช้างใหญ่ของท่านตัวหนึ่งช้างใหญ่ของข้าพเจ้าตุ๊บอะไรกันท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรท่านโกเอ็นกาได้โปรดเข้าใจด้วยเถิดวิหารของท่านช้างของท่านแล้วในทันใดนั้นข้าพเจ้าก็นึกขึ้นได้เข้าใจละประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่โตมีคนหลายประเทศในประเทศนี้และคนบางกลุ่มได้สาบานไว้ว่าตลอดชีวิตนี้จะไม่ใช้คำว่าฉันเพราะเป็นคำที่เป็นอันตรายมากและจะไม่ใช้คำว่าของฉันเพราะเป็นอันตรายมากเช่นกันเมื่อใดที่ต้องใช้คำว่าฉันจะใช้คำว่าท่านแทนและเมื่อใดที่ต้องใช้คำว่าของฉันจะใช้คำว่าของท่านแทนเอาละทีนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้ววิหารของข้าพเจ้าช้างของข้าพเจ้าวิหารของข้าพเจ้าช้างของข้าพเจ้าเอ้าพูดต่อไปสิมีความยุ่งยากหรือมีปัญหาอะไรหรือปัญหาที่เกิดขึ้นคือพระท่านได้สร้างวิหารใหญ่ขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตสภาการปกครองจึงสั่งให้รื้อถอนวิหารเสียและที่วิหารใหญ่ของท่านนั้นท่านยังเลี้ยงช้างใหญ่ไว้อีกเชือกหนึ่งซึ่งสภาการปกครองก็ไม่อนุญาตให้เลี้ยงช้างในเมืองจึงได้มีคำสั่งให้ท่านนำช้างออกไปจากเมืองเสียท่านโกเอ็นกาได้โปรดช่วยได้เถิดพระรูปนั้นท่านได้ทราบว่าผู้ว่าการเมืองนั้นเคยไปประเทศพม่าและเป็นแขกของข้าพเจ้าอยู่ 2-3 วันท่านโกเอ็นกาเพียงแต่ท่านจะช่วยพูดให้ข้าพเจ้าสักหน่อยวิหารของท่านก็จะปลอดภัยและช้างของท่านด้วยไม่ใช่ของข้าพเจ้าหรอกหากจะเป็นของท่านซึ่งเป็นนักพรตเป็นพระผู้ซึ่งได้สละโลกแล้วและจะไม่เก็บอะไรไว้สำหรับตนเองแต่กลับมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นอันมากและมีความยึดมั่นถือมั่นที่นำมาซึ่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือพระก็ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรชนิดไหนมีรูปร่างอย่างไรก็ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่ในนิกายใดก็ไม่แตกต่างกันคนผู้นั้นจะเป็นคนอินเดียอเมริกันไทยจีนหรือญี่ปุ่นก็ไม่แตกต่างกันถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นที่ใดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นที่นั่นความยึดมั่นอีกอย่างหนึ่งที่คนเราทำให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือความยึดมั่นต่อความเห็นของตนความเข้าใจของตนประเพณีของตนความเชื่อมั่นของตน ปรัชญาของตนศาสนาของตนเป็นความยึดมั่นที่เหนียวแน่นมากถ้ามีใครมาพูดอะไรกระทบกระเทือนในความเชื่อถือของเขาเขาจะไม่พอใจมากและจะพยายามอธิบายประเพณีและความเชื่อถือของเขาถ้าคนอื่นยังไม่เข้าใจก็จะไม่พอใจมากทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะความยึดมั่นในความเชื่อนั่นเองโดยไม่เข้าใจว่าตนเองสวมแว่นอยู่สีหนึ่งคนอื่นเขาก็สวมแว่นอยู่อีกสีหนึ่งตนเองอาจสวมแว่นสีแดงเมื่อมองอะไรก็แดงไปหมดส่วนอีกคนอาจสวมแว่นสีเขียวแล้วต่างคนต่างก็พยายามทำให้อีกคนเชื่อตามที่ตนเห็นตนเองอาจจะสวมแว่นสีแดงฉะนั้นเมื่อมองอะไรก็แดงไปหมดส่วนคนอีกคนอาจสวมแว่นสีเขียวแล้วต่างคนต่างก็พยายามทำให้อีกคนเชื่อตามที่ตนเห็นแม้แต่จะตีเขาให้หัวแตกก็ไม่สามารถทำให้เขาเชื่อได้ตราบใดที่เรายังสวมแว่นสีอยู่เราก็จะยังยึดติดอยู่กับสีนั้นอยู่ตลอดเวลาหากเมื่อใดที่เราทุกคนยอมถอดแว่นสีออกเสียการทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปแต่เราก็ไม่สามารถถอดแว่นออกได้เพราะเราแต่ละคนยึดติดกับแว่นนั้นเสียแล้วยึดติดกับความเชื่อถือของเราขนบธรรมเนียมประเพณีของเราปรัชญาของเราแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์และจะคงมีความทุกข์อยู่เช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นอีกอย่างหนึ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นคือความยึดมั่นถือมั่นต่อพิธีกรรมต่างๆและงานที่ดีต่างๆเพราะเชื่อว่านี่คือธรรมะถ้าไม่มีเสียแล้วตนเองก็จะไม่ใช่คนมีธรรมะจะไม่ใช่คนเคร่งศาสนาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากนี่คือความยึดติดอย่างงมงายแต่คนที่มาฝึกวิปัสสนาบางคนหลังจากฝึกปฏิบัติไปได้ 2-3 ครั้งก็จะเริ่มตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งไร้สาระมีแต่เปลือกส่วนข้างในกลวงไม่มีอะไรเลยที่ตีกรรมและงานพิธีต่างๆนั้นไม่มีแก่นของธรรมะอยู่ในนั้นเลยเป็นอย่างอื่นต่างหากจากธรรมะและต้องการจะตัดพิธีกรรมเหล่านั้นเสียแต่เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นอย่างรากลึกจึงมีการต่อสู้เกิดขึ้นภายในใจแล้วเขาก็เกิดความทุกข์ในเวลาต่อไปเขาอาจหลุดพ้นออกมาได้แต่ในระหว่างที่ยังหลุดออกมาไม่ได้นั้นจะมีการต่อสู้อยู่ภายในอย่างหนักระหว่างความยึดมั่นถือมั่นที่ฝังรากลึกอยู่กับความเข้าใจอันเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาระหว่างนี้จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างมหันต์แต่หากเมื่อมีความทุกข์ขึ้นแล้วเราได้เฝ้าดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในตัวเราเราก็จะพบว่าต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์นั้นไม่ใช่อะไรอื่นคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเราไม่ยึดมั่นกับเรื่องนี้เราก็ยึดมั่นกับเรื่องนั้นและไม่ว่าจะยึดมั่นในเรื่องนี้หรือเรื่องนั้นล้วนทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งสิ้นเราจึงต้องเข้าใจว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเป็นที่มาแห่งความทุกข์ยิ่งยึดมั่นเท่าใดก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นการทุกข์คงจะไม่เกิดขึ้นถ้าสิ่งที่คิดว่าเป็นของเราสามารถคงอยู่ได้ชั่วนิรันดร์และถ้าเราสามารถมีความสุขอยู่กับของเราไปได้ชั่วนิรันดร์ความทุกข์ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็น่าจะยึดมั่นถือมั่นต่อไปได้แต่กฎธรรมชาตินั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเราก็ล้วนแต่ส่วนสลายไปได้โดยที่เราไม่มีทางช่วยถ้าสิ่งที่เราเรียกว่าของเราเสื่อมสลายไปได้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ต้องเสื่อมสลายไปด้วยซึ่งเราจะไม่มีทางช่วยไม่ให้เป็นเช่นนั้นได้เลยในที่สุดเวลาที่จะต้องพลาดจากกันก็จะต้องมาถึงเมื่อยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เวลาที่ต้องพลาดจากกันจึงเป็นเวลาที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสทั้งนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังการมีความยึดมั่นในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรจะนำแต่ความทุกข์มาให้เท่านั้นพระพุทธองค์ได้ทรงค้นลึกลงไปลึกลงไปอีกว่าทำไมเราจึงมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นจึงต้องดูลงไปให้ถึงรากเหง้าแห่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และหาทางที่จะกำจัดสาเหตุนั้นให้ได้แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆของรูปนามดูปรากฏการณ์ธรรมชาติว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในคืนเดือนเพ็ญแห่งวันวิสาขะซึ่งในเวลานั้นพระองค์ได้ทรงชำระจิตจนบริสุทธิ์จนกระทั่งจิตนั้นเป็นจิตที่มีพลังแรงกล้าสามารถเข้าใจถึงสิ่งต่างๆในระดับที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองถึงกฎธรรมชาติทั้งหมดกฎที่เป็นสากลแล้วพระองค์ก็ได้ทรงเห็นสัจธรรมชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนะสุปายาสาสัมภวันติ ตลอดชีวิตมีความทุกข์ชนิดต่างๆเกิดขึ้นทุกจากความชราทุกจากความตายทุกจากโรคภัยไข้เจ็บทุกจากการที่มีสิ่งที่ไม่ชอบทุกจากการที่ได้สิ่งที่ไม่ต้องการทุกจากการที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการมีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจทำไมจึงเป็นเช่นนี้มีอะไรเป็นสาเหตุและก็เป็นที่กระจ่างชัดว่าชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติชาติเป็นคำโบราณของอินเดียหมายถึงการเกิดทั้งนี้เพราะคนเราเกิดมาแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีความทุกข์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาโดยที่สิ่งที่ไม่ปรารถนาจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องผ่านความทุกข์ต่างๆถ้าเช่นนั้นคนเราจะเกิดมาทำไมเหตุใดจึงมีชาติไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยแน่นอนการปฏิสนธิเกิดจากพ่อแม่แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุอย่างเดียวของการเกิดต้องมีเหตุอย่างอื่นด้วยและเหตุอีกอย่างหนึ่งนั้นเห็นได้ชัดเจนคือกฎธรรมชาติกฎของภาวะชีวิตภาวะปัจจยาชาติในระยะสุดท้ายของชีวิตเมื่อความตายมาถึงภาวะชีวิตก็ไม่ได้สิ้นสุดลงในด้านหนึ่งร่างกายที่ไร้ชีวิตจะมีการเน่าเปื่อยแยกสลายส่วนอีกด้านหนึ่งวิญญาณหรือการรับรู้จะไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางรูปใหม่แล้วก็จะมีกระแสของภาวะชีวิตเป็นแค่เป็นพบไปเหตุใดเล่าจึงมีกระบวนการของพบพระพุทธองค์ทรงเห็นแจ้งว่าสาเหตุก็คืออุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองอุปาทานะปัจจยาภโวและเนื่องจากอุปาทานเราจึงมีการปรุงแต่งหรือสังขารขึ้นมาที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากเท่าใดสังขารที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งฝังรากลึกอยู่ในใจเท่านั้นและสังขารที่สะสมไว้ในจิตนี้เองที่จะผุดขึ้นมาภายในจิตใจในวาระสุดท้ายของชีวิตและผลักดันให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นสังขารที่ฝังลึกในระยะสุดท้ายของชีวิตทุกๆสังขารจะเป็นตัวผลักดันให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นอุปาทานะปัจจยาภโวเหตุใดจึงมีอุปาทานเหตุใดจึงมีความยึดมั่นถือมั่นและเราก็จะเห็นว่าตัณหาปัจจยาอุปาทานังตัณหานี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานความชอบหรือความไม่ชอบเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในใจจะกลายมาเป็นความทยานอยากความยึดติดหรือกลายเป็นปฏิฆะคือความขึงเครียดไม่พอใจแล้วก็กลายต่อเป็นอุปาทานทำให้เกิดความทุกข์เหตุใดจึงมีความชอบความไม่ชอบหรือตัณหาและปฏิฆะอะไรเป็นเหตุปัจจัยพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงใช้เหตุผลจุดจองเอาเองที่ได้ทรงศึกษาจากคัมภีร์แต่พระองค์ได้เฝ้าสังเกตสัจธรรมจากภายในร่างกายแล้วก็ทรงเห็นเป็นที่กระจ่างชัดซึ่งความกระจ่างชัดนี้จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาทุกคนว่าเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเมื่อใดที่มีเวทนาหรือความรู้สึกเกิดขึ้นบนร่างกายก็จะมีตัณหาและปฏิฆะเกิดตามมาถ้าเวทนานั้นเป็นความรู้สึกที่ชอบที่สบอารมณ์ก็จะกลายเป็นตัณหาและในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเวทนาที่ไม่ชอบก็จะกลายเป็นปฏิฆะแล้วเหตุใดที่เกิดเวทนาขึ้นเล่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดเวทนาและเราก็จะเห็นได้ว่าผัสสะปัจจยาเวทนาสัมผัสเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อใดที่เกิดมีการสัมผัสเมื่อนั้นก็จะเกิดเวทนานี้เป็นกฎธรรมชาติเมื่อตาสัมผัสภาพก็จะทำให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกหูสัมผัสเสียงก็จะทำให้เกิดความรู้สึกจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสโผฏฐัพพะจิตหรือนามสัมผัสอารมณ์หรือความคิดล้วนทำให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกที่กายทั้งสิ้นผัสสะปัจจยาเวทนาแล้วเหตุใดจึงมีผัสสะพระพุทธองค์ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนอีกว่าสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะคนเรามีทางรับรู้อารมณ์อยู่6อย่างที่เรียกว่าทวาร6หรือประสาทสัมผัสทั้ง6อันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นที่รับสิ่งที่มากระทบสัมผัสตลอดเวลาดังนั้นสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีถ้าเช่นนั้นทำไมจึงมีประสาทสัมผัสทั้ง6หรือสลายตนะ เธอที่มีประสาทสัมผัสทั้ง6หรือสลายตนะก็เพราะนามรูปปัจจยาสลายตนังเมื่อมีนามรูปซึ่งหมายถึงกระแสชีวิตได้เริ่มต้นสลายตนะก็มีขึ้นทำไมจึงมีนามรูปทำไมจึงมีกระแสชีวิตก็เรื่องเดียวกันอีกนั่นแหละก็เป็นเพราะว่าวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณหรือการรับรู้นี่เองวิญญาณรับรู้ซึ่งเคยอยู่กับร่างกายเดิมเมื่อสิ้นชีวิตไปก็ถูกตัดขาดจากร่างนั้นและมาเริ่มการทำงานในร่างใหม่วิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีสังขาราปัจจยาวิญญาณังสังขารหรือการปรุงแต่งจิตเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารทุกชนิดที่เราสร้างขึ้นจะเป็นตัวกำหนดวิญญาณที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นกฎธรรมชาตินักวิปัสสนาที่เฝ้าสังเกตสัจธรรมภายในร่างกายจะรู้ซึ้งและได้พบกับสัจธรรมนี้ถ้าเช่นนั้นเหตุใดจึงมีสังขารนักวิปัสสนาจะเห็นได้ชัดเจนว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชานี่เองที่ทำให้เกิดสังขารหรือการปรุงแต่งแล้วอวิชชาคืออะไรอวิชชานี้หมายถึงการไม่รู้ถึงความจริงแท้ในระดับปฏิบัติเราอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเพราะได้อ่านพระคัมภีร์จนทะลุปลุกโผล่งหรือได้อภิปรายและถกเถียงเกี่ยวกับพระคัมภีร์แต่ในด้านปฏิบัติแล้วเราก็ยังมีอวิชชาอยู่นั่นเองเพราะเราไม่สามารถอย่างรู้ถึงปรากฏการณ์ของรูปนามในระดับที่ลึกที่สุดซึ่งมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาได้ว่ารูปนามนั้นล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แต่ยังคงมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นโดยไม่รู้เลยว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวเราไม่มีของเราเราจะยังคงยึดมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้และก็แต่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาการปรุงแต่งหรือสังขารจึงเกิดขึ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้จริงอันเป็นต้นตอของความทุกข์อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวะเนตัตตะเอวะรัตตะทุกขะขันธะสมุทโยโหติและอย่างนี้แหละที่ความทุกข์ทั้งหลายได้ถูกสั่งสมทับถมกันมากขึ้นและมากขึ้นเพราะอวิชชาตัวเดียวเราจึงเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าอะไรคือต้นเหตุแห่งทุกข์และสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ในขณะนี้คือขุดรากถอนโคนต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียอวิชชาคือสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเป็นลูกโซ่ที่นำมาซึ่งความทุกข์แล้วเราจะทำลายลูกโซ่แห่งความทุกข์นี้ได้อย่างไรชีวิตที่ต่อเนื่องกันมาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกระแสของนามและรูปหรือจิตและกายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าจะตัดขาดกระแสชีวิตนี้เราควรจะฆ่าตัวตายเสียดีไหมแต่วิธีการนี้จะไม่แก้ปัญหาให้เราแต่อย่างใดขอให้คิดดูว่าจิตในขณะที่ฆ่าตัวตายจะเป็นจิตชนิดใดจิตในขณะที่ฆ่าตัวตายจะเต็มไปด้วยความทุกข์และจิตสุดท้ายนี่แหละที่จะเป็นจิตแรกของชีวิตในชาติต่อไปซึ่งจะทำให้ชีวิตในชาติต่อไปนั้นมีแต่ความทุกข์การฆ่าตัวตายจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่จะกลับเพิ่มพูนความทุกข์ให้มากขึ้นถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเล่ากระแสของนามและรูปได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมด้วยสลายตนะหรือประสาทสัมผัสทั้งหมดถ้าเช่นนั้นเราควรจะทำลายสลายตนะเสียดีไหมทำลายตาจมูกหูและลิ้นเสียแล้วกายเราจะทำลายอย่างไรดีจะทำลายจิตอย่างไรดีก็ดูเหมือนจะต้องฆ่าตัวตายเสียอีกนั่นแหละแต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาถ้าเช่นนั้นก็ควรทำลายสิ่งที่มากระทบจากภายนอกเสียเช่นเสียงภาพเป็นต้นซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะโลกล้วนจะไปด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อมีสลายตนะและสิ่งกระทบจากภายนอกก็จะต้องมีสัมผัสเกิดขึ้นท่านไม่สามารถวิ่งหนีได้ทันและเมื่อมีสัมผัสก็จะมีเวทนาหรือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ร่างกายที่เป็นกฎธรรมชาติท่านไม่สามารถหนีพ้นไปได้และที่มีเองแหละที่เป็นที่เกิดของปัญญา นี่คือที่ที่จะตัดขาดตัดขาดสายใยของอวิชชาโซ่ของอวิชชาเพราะอวิชชาเวทนาที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นตัณหาหรือปฏิฆะตัณหาหรือปฏิฆะแล้วกงล้อแห่งความทุกข์กงล้อแห่งความทุกข์ก็จะหมุนไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีปัญญาเวทนาที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นปัญญาแทนที่จะเป็นตัณหาหรือปฏิฆะกงล้อแห่งความทุกข์ก็จะหยุดหมุนกงล้อแห่งธรรมะกงล้อแห่งความหลุดพ้นก็จะเริ่มหมุนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเป็นกงล้อแห่งธรรมะธรรมะจักรวัฒนะเวทนานี้เป็นสิ่งที่สำคัญและมีความหมายมากสำหรับการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะเวทนาเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของทางแยกสองทางทางหนึ่งคือทุกขสมุทัยคามินีปฏิปทาเป็นทางที่เพิ่มพูนความทุกข์ผู้ใดก็ตามที่เดินไปบนทางนี้จะเพิ่มพูนความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆและจากเวทนานี้เองจะมีทางอีกสายหนึ่งคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งจะคอยสกัดความทุกข์อยู่เวทนาจึงเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์และขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยเมื่อเราใช้เวทนาเป็นเครื่องมือเพื่อให้หลุดพ้นเราทำโดยใช้ปัญญาและความเข้าใจเมื่อใดที่เกิดเวทนาเราก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ไม่ว่าเวทนานั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายสักเท่าใดมันก็จะไม่คงอยู่ตลอดไปและไม่ว่าเวทนาจะทำให้เกิดความรู้สึกสบายสักเพียงใดเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงไม่คงอยู่ได้เป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเช่นกันฉะนั้นเราจะไม่เกิดปฏิฆะและตัณหาอีกแล้วเราจะมีแต่ปัญญาเท่านั้นแล้วเราก็จะหยุดสร้างสังขารใหม่ได้ทางแห่งความหลุดพ้นนั้นได้ถูกค้นพบแล้วเมื่อเราสามารถหยุดสร้างการปรุงแต่งหรือหยุดสร้างสังขารใหม่ในระดับความรู้สึกทางกายหรือเวทนาซึ่งไม่ใช่ในระดับชาวปัญญาหรือระดับจิตสำนึกหรือระดับอารมณ์หรือระดับศรัทธาแต่เป็นที่ระดับเวทนาก็แสดงว่าเราได้ลงไปถึงระดับลึกสุดของจิตอันเป็นที่เกิดของสังขารเพราะเราสร้างสังขารที่ระดับจิตไร้สำนึกเราจึงต้องหยั่งลึกลงไปให้ถึงจิตไร้สำนึกที่เป็นแหล่งเกิดแห่งสังขารเพราะว่าจิตไร้สำนึกเป็นตัวที่รู้สึกถึงเวทนาฉะนั้นเราจึงต้องลงไปให้ลึกถึงระดับนั้นเมื่อหยั่งลึกลงไปถึงจิตไร้สำนึกเราจะรับรู้ถึงเวทนาหากเรามีอุเบกขาอยู่เราก็จะหยุดสร้างสังขารใหม่แล้วกฎธรรมชาติก็จะดำเนินงานของมันไปกล่าวคือสังขารเก่าก็จะผุดโผล่ขึ้นมาที่พื้นผิวของจิตแล้วก็ดับไปสังขารเก่าจะผุดขึ้นมาที่พื้นผิวของจิตและดับไปเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆสังขารดับไปมากเท่าใดเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อขจัดมันได้หมดเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเราได้หลุดพ้นจากการปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อพระพุทธองค์บรรลุธรรมโดยวิธีการนี้พระองค์ก็ได้ทรงเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะพุทธดำรัสครั้งแรกที่ทรงเปล่งออกมาซึ่งยังความบันดาลใจแก่ผู้ฝึกวิปัสสนาในเวลาต่อมาคืออเนกชาติสังสารังสันทาวิ